16. Afro godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 12 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej w Warszawie. Czechy podpiszą dwustronną umowę o bezpieczeństwie z Ukrainą. Minister Kultury rozważa skierowanie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Musimy więcej inwestować w obronę, uważa przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który gościł w Warszawie wraz z premierem Donaldem Tuskiem i szefami rządów sześciu krajów europejskich, omawiał priorytety państw Unii w najbliższych latach. Szef Rady Europejskiej wśród kluczowych kwestii wymienił bezpieczeństwo i obronność. Musimy wspierać Ukrainę tak, jak to możliwe. Musimy rozwijać nasze zdolności obronne, naszą gotowość obronną, inwestować więcej w obronę i wspierać europejską bazę przemysłową. Chcemy współpracować z naszymi partnerami transatlantyckimi, sojusznikami. Jesteśmy przekonani, że jeżeli zrobimy progres, to będzie to korzystne dla NATO, dla naszego sojuszu. Premier Donald Tusk podkreślił, że bezpieczeństwo krajów członkowskich jest kluczowe. Szef rządu jest przekonany, że Europa musi stać się najsilniejszym podmiotem politycznym na świecie. Ma ku temu wszystkie możliwości. Jesteśmy ekonomicznie, finansowo, technologicznie, jeśli chodzi o populację, więksi i silniejsi niż Stany Zjednoczone i Rosja razem wzięte. Nie ma żadnego powodu, żeby mieć kompleksy. Nie ma żadnego powodu, żeby Europa musiała czekać na czyjąś pomoc. Europa jest stworzona do tego, żeby bronić siebie i także innych skutecznie i na własny rachunek. W spotkaniu w Łazienkach Królewskich oprócz przewodniczącego Rady Europejskiej i szefa polskiego rządu brali udział premierzy Estonii, Grecji, Finlandii, Irlandii, Luksemburga i Hiszpanii. Czechy mogą zawrzeć dwustronną umowę o bezpieczeństwie z Ukrainą w maju albo czerwcu, poinformował o tym prezydent Czech Petr Pavel po spotkaniu z przywódcą Ukrainy Wołodymirem Zełańskim w kuluarach szczytu inicjatywy Trójmorza w Wilnie. Petr Pavel powiedział dziennikarzom, że jest za wcześnie, aby mówić o konkretach czesko-ukraińskiego porozumienia. Stwierdził, że może dotyczyć dostaw materiału lub pomocy niematerialnej, na przykład informacji wywiadowczych lub technologii, ale może to być też współpraca w przemyśle obronnym, ewentualnie przeniesienie części produkcji na terytorium Ukrainy, dodał prezydent Czech. W Wilnie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował Petrowi Pawlowi za czeską inicjatywę amunicyjną. Polega ona na zakupie pocisków artyleryjskich dla Ukrainy w krajach poza Unią Europejską. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz rozważa skierowanie wniosku do parlamentu o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Powodem jest nieprzekazywanie dla publicznego radia oraz telewizji należnych pieniędzy z abonamentu. Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że to jeden z bardziej bolesnych skandali, ale z drugiej strony obnaża on sposób myślenia ekipy, która odchodzi także w wymiarze prezydenckim. Pan prezydent zawetował ustawy okołobudżetowe, do tego miał prawo, bo mu się nie podobało, że tam są zawarte pieniądze na media, których już PiS nie kontroluje. Przecież to była podstawa utraty środków. Do tego się dołączył zgodnym chórem pan Świrski, który mówi, tak, są pieniądze z abonamentu, ale ponieważ wy nimi rządzicie, to ich nie dostaniecie. I kropka. Nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? Minister Sienkiewicz zapewnił, że pieniądze na media publiczne mimo tych działań w tym roku znajdą się i zostaną niedługo przekazane. A w przyszłym roku finansowanie mediów publicznych zostanie rozwiązane w inny sposób. Rozpoczyna się nabór wolontariuszy na lubelskie festiwale Noc Kultury i Wschód Kultury Inne Brzmienia. Zainteresowanym oferujemy kompleksowe przygotowanie i wsparcie, mówi Aleksandra Stefanek z Warsztatów Kultury w Lublinie. Szukamy osób do pomocy w punktach informacyjnych, do pomocy w obsłudze scen, spektakli, garderób, do wsparcia technicznego. Osoby, które chciałyby pomóc animatorom i animatorkom w czasie zajęć dla dzieci oraz tych, którzy chcieliby opiekować się artystami i artystkami. Rekrutacja odbywa się przez formularz dostępny na stronie internetowej warsztatykultury.pl. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, na północy i zachodzie przelotny deszcz od 15 do 20 stopni, a nad morzem miejscami 13. Wiatr słaby, tylko nad morzem silniejszy do 55 km na godzinę. Autopromocja. Nowa Trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą. Czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik tekstowy. Czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela 20. Wszystkie książki świata. Czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa Trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór. Witam z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, w nowej siedzibie Kunszcie Wodnym. Dziś zapraszam Państwa na spotkanie z poezją, bo to czas, kiedy wręczamy literacką nagrodę miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności. Jest to 8. edycja tej nagrody, utworzonej inicjatywy i pomysłu Anny Czekanowicz, która przekonała prezydenta Adamowicza do wspierania europejskiej poezji. I w każdej edycji konkursu nominowanych jest od 3 do 6 poetów z krajów europejskich. I co ważne, tych poetów zgłaszają i tłumacze, i tłumaczki, którzy jednocześnie w pewien sposób promują jakby swoją wizję przekładu. Można się zastanowić, co to znaczy europejski poeta wolności, albo kim jest europejski poeta wolności, bo Europa, do której odnosi się ta nagroda, to nie tylko terytorium, ale przede wszystkim projekt wspólnoty. Więc w pewien sposób myślimy o właśnie takim myśleniu o poezji jako łączeniu. Łączeniu wspólnot to także przekraczanie granic. Przekraczanie granic zarówno kulturowych, językowych, jak i politycznych. To także pewnego rodzaju odwaga do kształtowania takich poetyckich swoich wizji, ale także mówienie o trudnych i nieoczywistych tematach. Więc z pewnością to szansa na odkrywanie w naszej kulturze, w naszym języku europejskich poetów, bo przez te 8 lat powstała cała seria wydawnicza, to 60 tomów poezji tłumaczonej na język polski i tak naprawdę często są to pierwsze tłumaczenia i tak naprawdę pierwsze wydania poetyckie w Polsce. Nagroda to także festiwal. W jego programie znalazły się spotkania, debaty, warsztaty, wykład mistrzowski, także lekcje poetyckie i oczywiście gala wręczenia nagrody. Laureata znamy wcześniej, laureata, laureatkę, bo w tym roku mamy laureatkę. Nagrodę otrzyma chorwacka poetka Monika Herceg za swój tom Okres ochronny. I to jest także nagroda nie tylko dla poetki, ale także dla jej tłumaczki, czyli dla Aleksandry Wojtaszek. To jest ciekawa współpraca i bardzo ciekawy tom, bo to jest taki tom, który jest takim krzykiem młodej kobiety, ale dojrzałej poetki. Festiwal rozpoczyna się 17 kwietnia i rozpocznie go wykład mistrzowski, podczas którego Mariusz Szczygieł opowie o wolności poezji. Tegoroczny temat przewodni tego festiwalu to jest przepływ pomiędzy poezją i prozą, a także co leży na ich styku. Ale to nie wszystko, bo festiwal to także na przykład spacery poetycko-roślinne po Gdańsku. W odróżnieniu do poprzednich edycji Instytut Kultury Miejskiej ma nową siedzibę, która pozwala nam na spotkanie z poezją właśnie w naszym miejscu. I tak naprawdę większość wydarzeń będzie odbywać się właśnie przy Targu Rakowym 11, czyli w budynku Kunsztu Wodnego, ale także zapraszamy do gdańskich księgarni kameralnych. Festiwal Europejski Poeta Wolności odbywa się co 2 lata i dlatego poprzednia laureatka Marianna Kienowska jest laureatką edycji z 2022 roku, ale to nie znaczy, że przez te 2 lata nic się nie dzieje, ponieważ naprzemiennie z Festiwalem Europejski Poeta Wolności Instytut Kultury Miejskiej organizuje festiwal Odnaleziony w Tłumaczeniu, który poświęcony jest właśnie tłumaczom i tłumaczeniom literackim, więc mamy taką klamrę dotyczącą poezji i taką klamrę dotyczącą tłumaczeń. Serdecznie zapraszam do Gdańska, serdecznie zapraszam na Festiwal Europejski Poeta Wolności. Pełen program można znaleźć na stronie www.europejskipoetawolności.pl i serdecznie pozdrawiam Trójkę pod Księżycem i Baszkę Marcinik. O, dziękujemy. Witamy i utrwalamy 8. Festiwal Europejski Poeta Wolności w Gdańsku. Już za tydzień, to gala Nagrody Literackiej 2024 dla pani Moniki Hercek, chorwackiej poetki i jej tłumaczki na język polski. Aleksandry Wojtaszek do Gdańska zapraszała nas pełniąca obowiązki dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej Barbara Sroka. A to oznacza, że niepostrzeżenie wkraczamy w strefę w czas wiosenno-letnich już festiwali. O dwóch jeszcze opowiemy w drugiej i trzeciej części tego wydania. Dla każdego coś ciekawego, myślę. Zapraszamy do godziny drugiej. Czy potrzebujemy więcej muzyki między rozmowami? Jeżeli tak, to wezwę posiłki. Posiłki na wakacjach, ale do czego służy niedźwiedzia lodówka? Do gromadzenia zapasów, a więc z zamrażarki wyjęłam różę Manamu, wydaną w 1994 roku, czyli sprzed 30 lat. Czas prawdziwego szaleństwa, upajanie się wolnością radia. Tak, to były złote lata radia, czas pierwszych miłości. Było pięknie, takie przypomnienie w nocy po dniu radia. Omówiliśmy ten temat wczoraj, ale z okazji tego święta złożę teraz życzenia naszym gościom. Uwaga, w studiu Trójki, znany nam doskonale ze sceny teatralnej Trójki, Adam Wojtyszko, reżyser w zupełnie nowej roli. Jaka to rola? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka to rola? Mhm. Nawiązujemy do festiwalu? Troszkę. No to spadł na mnie miażdżący zaszczyt bycia dyrektorem artystycznym festiwalu Dwa Teatry w tym roku w Sopocie. O, gratuluję. Jest z nami także pan Michał Kotański, reżyser, dyrektor Teatru imienia Żeromskiego w Kielcach, ale także w nowej roli. Jaka to rola, panie dyrektorze? Również razem z Adamem będę organizował festiwal Dwa Teatry w Sopocie. W takim razie powodzenia na nowej drodze z okazji Polskiego Dnia Radia. Zwrócę się teraz, Adamie, do pana dyrektora. Pan debiutował w Teatrze Polskiego Radia Słuchowiskiem. Pamięta pan? O. Tak, pamiętam. To była, zdaje się, walizka. A nie zapach czekolady. Ach, rzeczywiście, to był zapach czekolady. A, widzi pan. Zapach czekolady, który brał udział wraz z panem i autorem tekstu w naszym konkursie trójkowym. Nowe słuchowiska 2009, to było 15 lat temu. Tak, to była moja pierwsza przygoda z radiem, rzeczywiście, i to się działo tutaj. W związku z tym nie reprezentuje pan wyłącznie Teatru Telewizji Polskiej, również w jakimś sensie, przynajmniej historycznie, Teatr Polskiego Radia. Tak jest. Ale nie wróci pan już do studiów? Może tutaj panowie porozmawiają na ten temat. No przecież ja go namawiam, terroryzuję, ściskam, zapach wciągam. Zapach był bardzo dobry. Nie, no tak, tylko że człowiek jest tak zajęty, że nie, to śmieje była się. Bardzo miła przygoda. Natomiast rzeczywiście teraz nie wiem, czy to by się udało ze względu na obowiązki. No, ale pomyślimy, bo to coś się musi wydarzyć. No, załatwiliśmy w takim razie tę pracę ewentualnie. Życzenia zostały przyjęte z okazji Dnia Radia. Bardzo dziękuję. Dobrze. Dwa teatry, proszę panów, po 4 latach, no dobrze, po 5, bo to różnie się liczy. Ostatni Sopocki odbywał się w 2019 roku, a więc po 4 lub 5 latach powracają do Sopotu. Czy panowie zdają sobie sprawę, że to nasze mediów publicznych, jakkolwiek by to brzmiało, jedyne wspólne święto? Proszę bardzo, Adam Wojtyszko jako bardziej oswojony. Nie zdawałem sobie sprawy, przyznaję się do tego. Prawda? Tak. A to jest właściwie jedyny powód, dla którego rozmawiamy o tym. Nie, znaczy ja jestem lekko oszołomiony i zdezorientowany, ale też zachwycony tym, że wracamy do Sopotu, dlatego że to jest cudowne i bardzo życzliwe miejsce. I tam był oczywiście ten pandemiczny rok przerwy, więc rzeczywiście 4 czy 5 lat, ale w tej chwili podpisaliśmy umowę, znaczy listy intencyjne na następne 5 lat z Sopotem. Mhm. Więc tutaj no, dzika radość i euforia mieszają się z nadzieją i przerażeniem, no bo zorganizować trzeba piekielnie dużo. Mhm. To teraz będzie podobnie skonstruowane pytanie do pana dyrektora Michała Kotańskiego. Czy pan zdawał sobie sprawę, jak bardzo czekaliśmy przez 19 lat na nasze spotkania w Sopocie, to znaczy te telewizyjno-radiowe spotkania z naszymi słuchaczami i widzami, no bo to przecież i przesłuchania, i pokazy, spotkania aktorów z aktorami, reżyserów z aktorami, scenografów i tak dalej. To naprawdę, naprawdę było ekscytujące. Znaczy, no ja widzę teraz po reakcjach, że po pierwsze, że to przeniesienie do Sopotu było oczekiwane, że to odpolitycznienie tego festiwalu było oczekiwane, no bo nie ukrywajmy, że przeniesienie do Zamościa było taką polityczną decyzją. No i widzę po rozmowach z artystami, którzy chcą wrócić do teatru telewizji, że to spotkanie w Sopocie no, również jest i przez środowisko, ale też przez widzów oczekiwane. Broniłabym odrobinę tego Zamościa. Byłam dwukrotnie tam na festiwalu. Trzeci raz nie udało się. Bo to urocze miasto, bardzo zabytkowe, bardzo przypominające włoskie Padwę. Pewne, prawda? Jest kopią Padwy. No właśnie. Tak więc klimat tego miasta, co nawet powtarzałam, w jakimś sensie nawet mógł rywalizować z Sopockim, bo to kompletnie inna sytuacja miejsko, no powiedzmy, turystyczna, ale... Jeżeli mogę coś wtrącić, to jest proszę. Tak, że na szczęście ludzie kultury, ludzie sztuki, tacy prawdziwie tożsamością związani z myśleniem twórczym, wszędzie sobie znajdą miejsce i wszędzie się dogadają, wymyślą, będą... Po prostu to są ludzie, których charakteryzuje to, że chcą, żeby świat był fajniejszy i lepszy. Ale rzeczywiście to, co mówi Michał, czyli jakby odpolitycznienie i myślenie większym kluczem i swobody twórczej i porządkowania tych wartości, no to jest nie do lekceważenia. To znaczy, poza tym, że oczywiście fajnie, że jest morze i że jest pięknie i że jest blisko, no to jednak też inaczej się myśli o pracy twórczej, kiedy ona nie jest pod jakąś taką dziwną, granatową chmurą polityczną. Zamość lubimy, zamówień politycznych nie lubimy. Tak jest. No, jeszcze tylko jedno dodam, że my wtedy, kiedy byliśmy po raz pierwszy w Zamościu, byliśmy u kresu pandemii, to naprawdę nie był łatwy czas. Więc nie tylko z politycznego punktu widzenia, ale też z politycznego w sensie międzynarodowym, bo mieliśmy pełną świadomość, że 60 kilometrów dzieli nas od toczącej się wojny. Więc to i to był taki bardzo poważny cień. Ja o tym głównie myślałam, że Lwów jest 150 kilometrów od nas oddalony i że tam się dzieje. My tutaj się bawimy, siedzimy sobie na pięknym rynku, chodzimy po tych schodach, pijemy kawę, jemy pyszne lokalne, jak to się nazywa, produkty, spożywamy. A tam, no wiadomo co. No i jeszcze był jeden negatywny, że tak powiem, akcent. Padało. No, to mówię, w porównaniu z... Jasne. W porównaniu z wojną pogoda to akurat bardzo mały dyskomfort. Ja mam taki delikatny opór przed myśleniem o festiwalu właśnie w kategoriach wyłącznie zabawy. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest miejsce, gdzie łączy się ten oddech, tą przygodę półwakacyjną, ale jednak z szansą, żeby pogadać o czymś sensownym, trudnym i ważnym. No i to też tak myślę, że dobieramy repertuar, żeby to nie była tylko wakacyjna rozrywka, ale żeby też można było i twórców z Ukrainy zaprezentować i zapytać o rzeczy ostateczne i jakby pomieszać te światy po to, żeby wyciągać jak najwłaściwsze wnioski. No, jak najbardziej. Ja tego już nie dodawałam, że my tam bardzo ciężko pracujemy. Zazwyczaj nie mamy czasu na to, żeby tak bardzo upajać się faktem, że jest plaża tu, a tam ten rynek. Tak, ale też ta skala zaangażowania słuchaczy jest jakby ruchoma i dowolna. To znaczy każdy sam decyduje o tym, na ile chce wejść głębiej w jakieś analizy światopoglądowo-emocjonalne, a na ile chce po prostu obcować z czymś radosnym, przyjemnym i mieć fajny czas. Tak, to prawda, panie dyrektorze, pan Michał Katański. Znaczy ja może jeszcze wrócę do tego Sopotu. No Sopot jest po prostu tradycją, z tego co pamiętam, tam w 2001 się zaczął ten festiwal. Tak, tak, ja mogę to wszystko opowiedzieć. Prawie 20 lat był Sopot. No 19 wydań, tak, 2001 rok. Od razu, bo to jest mój ulubiony temat, przerabiam go 22 raz, no bo jak mówię, w zeszłym roku nie udało się. Tak, to w 2001 roku Sopot obchodził stulecie otrzymania praw miejskich. Wcześniej był po prostu, najpierw był wioską rybacką, później był kurortem po prostu, czyli uzdrowiskiem. No a w 1901 roku otrzymał te prawa miejskie i ówczesne władze zorganizowały no rzeczywiście wielkie święto miastu stuletniemu, no więc gdybyśmy porównali z Zamościem, no to znacznie młodsze. No i rzeczywiście wtedy bardzo byliśmy wszyscy zaangażowani, znaczy ja jeszcze nie, bo jeszcze byłam za młoda, ale przede wszystkim panowie dyrektorzy Jacek Wexler i Janusz Kukuła, a także, albo najpierw Wacław Tkaczuk, nie żyje już, wspaniały człowiek, poeta, związany z Teatrem Polskiego Radia i on był takim wielkim miłośnikiem Sopotu. No zupełnie jak ja. Jeździł tam po prostu jak szalony i to on powiedział, że ten konkurs, bo on się tam wcześniej odbywał, jakimś Bolimowie, przepraszam bardzo, nie jakimś Bolimowie, potem w Rzeszowie był jeden festiwal. I on powiedział, ale do Sopotu. No i ówczesna władza, między innymi wiceprezydent Sopotu Wojciech Fułek, no po prostu powiedział, okej, spróbujmy, chociaż to bardzo dziwny jest teatr. Jeżeli chodzi o radio, siedzimy w sali ciemnej i patrzymy w ścianę. I próbujemy z tej ściany wydobyć jakby te postaci, które no, się gdzieś tam... No, to tak Teatr Polskiego Radia tak działa, że siedzimy w ciemnej sali i patrzymy w ścianę, ale wydobywamy z niej całe wszechświaty, więc no, to jest ta no, przygoda. Przecież nie pozwolę tak upraszczać. No tak, bo z telewizją trochę łatwiej, panie dyrektorze, bo to trochę jak w kinie. Zresztą... No tak, no, ale też siedzimy w ciemnej sali. Tak jest. Ale mamy ekran. Tak jest. Przecież my też siedzimy w ciemnej sali z ekranem, tylko na tym ekranie nie wyświetla się nic. Mój pomysł jest taki, żeby jednak wyświetlać. Także może dożyję jeszcze czasu, kiedy będziemy coś wizualizować. Tak doprecyzuję, że wyświetlać słuchowiska, tak? No nie. Ja myślę, że sztuczna inteligencja za góra dwa lata będzie prawda? W stanie to robić. Pewnie. W czasie rzeczywistym ilustrować. Tak więc... Przypominamy ojców założycieli i bardzo jesteśmy im wdzięczni i dyrektorowi Januszowi Kukule i no, Jacek Wexler jakoś tak zniknął z naszego horyzontu. Szkoda, bo to był świetny menedżer przede wszystkim. Dyrektor też Teatru Polskiego we Wrocławiu wcześniej. Tak, no. Ale pamiętają o nim wszyscy w Teatrze Telewizji i on pojawia się co jakiś czas jego nazwisko w naszych rozmowach. No tak, bo to też jest taka sprawa może, która państwa mnie interesuje, ale takich prawdziwych menedżerów w życiu teatralnym kultury? Mamy bardzo niewiele. No, ja mówię o teatrze, może teatrze? Kultury. Okay. Troszkę łatwiej, natomiast tutaj właściwie nie ma. No, no to nie są, to nie, teatr nie jest prostą instytucją do prowadzenia. No, musi łączyć sprzeczności tak diametralnie odległe jak ekonomia i wartość artystyczna. No i zarządzanie sporą grupą osób, z których każda ma wielkie ambicje. No i jest się też jakąś taką figurą no, ojcowską, na którą wszyscy projektują swoje potrzeby i niespełnienia. Jakoś to trzeba wytrzymać i tymi niespełnieniami i spełnieniami zarządzać. No pan doskonale to wie. Jeszcze do tego odbudowuje, czy raczej remontuje pan teatr w Kielcach. No właściwie jedno i drugie, bo się okazało, że budynek był w tak kiepskim stanie, że częściowo trzeba było go budować od nowa. Właściwie, no tak, no to jest też kolejna kilkuletnia przygoda, która się kończy za chwilę. No oby świetnie, czyli happy endem, ale też w jakimś sensie pan będzie odbudowywał teatr telewizji polskiej. No bo jednak był w pewnym kryzysie, no tego nie możemy ukrywać. Ja staram się uszanować dobre intencje, znaczy pamiętać o dobrych intencjach, o dobrej woli, o pomysłach. To jest, no właśnie, to jest też trudne bardzo miejsce. I tutaj wymyślić coś nowego jest niezwykle trudno. Czyli ten pomysł, żeby było live, prawda? Żeby było na żywo, tak jak to było na samym początku. No, trzeba to było sprawdzić, jak to działa i czy to ma sens. I pan, no ja wiem, że pan już z tym tematem się zderzył, zmierzył. No to jest kilka tematów. Znaczy przede wszystkim ja chcę powiedzieć, że to ja też nie przychodzę z takim podejściem, że odcinam wszystko to, co było jasne. I teraz ja, bo to nie o to chodzi. Ja w wypadku Zamościa wypowiadam się dosyć zdecydowanie, dlatego że sam byłem dyrektorem instytucji, która w swoim czasie musiała się mierzyć z politycznymi wymaganiami ówczesnej władzy i reaguje na to dosyć alergicznie, a sam Zamość był takim pomysłem jednego starszego pana, który chciał zrobić dobrze drugiemu starszemu panowi. I to mi się po prostu nie podoba. Natomiast oczywiście w teatrze telewizji nadal pracują ludzie, którzy się na tym znają i którzy wiedzą, co robią i ja bardzo chętnie korzystam z ich wiedzy. Natomiast to nie jest tak znowu, że ja mam jeden pomysł i mój jest jeden właściwy. Znaczy świat się bardzo szybko zmienia cały czas. Ja się spotykam z osobami, które mają jakieś swoje konkretne pomysły, jak ten teatr telewizji powinien wyglądać i oczekują ode mnie, że ja je będę realizował. Natomiast mnie w dużej mierze ciekawi to, z czym przychodzą artyści, reżyserki, reżyserzy, dlatego że oni są tymi narzędziami, które wyczuwają dobrze rzeczywistość, to, co się wokół nas dzieje i oni tak naprawdę będą na nowo ten teatr telewizji tworzyć i kreować i jakby na nowo tę formułę odkrywać. Właśnie na nowo, ale nie od zera, nie od nowa i to bardzo mi pasuje, ponieważ bardzo pasuje mi, nie wolno mi przed czasownik wysuwać, więc pasuje mi, ponieważ no, odcinanie się od tradycji no, jest po prostu zbrodnią na kulturze. No. Tradycja jest, no to są korzenie, to są banały, tylko od czasu do czasu o tym zapominamy. W związku z tym ja się dopominam o to, walczę o to wręcz, żeby umieć znaleźć te proporcje między tym, co było, tym, co jest i tym, co będzie. O, to jest piękna, bardzo jestem dumna z tego, co teraz powiedziałam. Adam. Złota formuła. No, bo pomożesz mi jakoś? Nie, ja mówię, ja jestem o tyle zawsze spokojny, jak przyglądam się środowisku twórczemu, bo jasne, że mamy do czynienia z dziwnym cyrkiem, z kalejdoskopem osobowości i to, co Michał mówi, że wielka trudność często polega na tym, że się próbuje dowodzić zespołem, który się składa z silnych osobowości, gdzie każdy ma po prostu bardzo silny, wyraźny profil i każdy jest indywidualistą i każdy myśli samodzielnie. To myślę, że jest na tym polega to liderstwo w świecie sztuki. Natomiast mam takie poczucie, że jakoś jestem zawsze spokojny, jak myślę o artystach, bo niezależnie od tego, z której strony politycznie, niezależnie od tego, jak bardzo chcą przekazać to, co im w serduszku gra, no to jednak ten konieczność znalezienia wspólnego języka jest jakby podstawą każdego procesu twórczego. Kłócić się możemy z każdym. Współtworzyć już niestety tylko, znaczy na szczęście, tylko z ludźmi, którzy jakoś ten rodzaj dziwnego kodu emocjonalnego łapią. I mówię, wielki bonus, wielka siła sztuki polega na tym, że umie rozmawiać. Taka prawdziwa sztuka umie rozmawiać, a przy jakby ambicji, żeby jak najwięcej dobrego zrobić, wiadomo, nie rezygnujemy z pomysłów czy z założeń naszych przeciwników albo ludzi, z którymi polemizujemy, tylko przyglądamy się temu, co jest użyteczne, co ma sens i co powoduje, że żyje się mądrzej, godniej, sensowniej. No ale pokłócić też się czasem no, trzeba to chodzi. I umiejętnie włożyć kij w szpilkę. Ale dlatego właśnie mówię trochę z pewnym spokojem o twórcach, dlatego że my się przecież żywimy pewną konfliktowością. Każdy scenariusz, mówię, to jest jedna rzecz, bez której się nie może obejść. Nie musi być, nie wiem, muzyki, akcji, można używać zamiast aktorów marionetek, kukiełek, ale jednak jakiś rodzaj konfliktu, czy człowieka z samym sobą, czy z materią, czy z innym człowiekiem musi się wydarzyć, musi się zilustrować. Więc tylko ja mam wielkie marzenie, żeby z tych często absurdalnych i w sumie bardzo użytecznych, bo inspirujących sporów, ale ciężar przenieść z tych prywatnych przepychanek na coś widowiskowego i uwodzącego fabularnie. No doskonale. Proszę Państwa, program jest doprecyzowywany. Przepraszam bardzo, ale troszkę się przeziębiłam, bo nagle się ochłodziło. Konferencja prasowa odbyła się 27 marca, a więc no niewiele ponad 2 tygodnie temu. Konferencja, na której otrzymaliśmy potwierdzenie, że będzie ten festiwal tak. I kiedy będzie i gdzie będzie. Teraz dam panom czas na zastanowienie sobie, na wykasłanie się i ten czas wypełni alternatywny utwór z nowej po latach płyty Włodka Kieniorskiego. Ciekawe, jak ją państwo przyjmą. Oto próbka. Got your toothbrush to the teeth. I noticed that one in the morning. In the morning, I noticed that. I drank it with a cheap beer. Roses in the left hand, an axe in the right. A bee stung me in the heart and it didn't die. Sting will grow back like a stinger star's arm. True crimes have no witnesses at all. In the bathroom, I lighted a piece of fag that you left on the edge of the sink. It was still there. You left me only this. This is what you left me, only this. Left a mark on the filter, a trace of your lipstick. The more, the even stronger. I was dragging all this shit until recently. I was doing it with your mouth. Oh, did I? I did it at the end with your toothbrush. Dry, so dry. I brushed my teeth with your dry toothbrush. Not to stink at all, no, not to stink at all. Oh no, not to stink with your kisses, no, I don't stink a bit at all. Aga, to utwór z nowego albumu Kieniora. Więcej innym razem może spotkamy się z samym Włodkiem Kieniorskim, porozmawiamy, bo to coś bardzo szczególnego w jego dyskografii. A tymczasem w Trójce pod Księżycem gościmy panów dyrektorów dwóch teatrów, Michała Kotańskiego oraz Adama Wojtyszkę. Wojtek przyniósł mi kubę gorącej wody. Super, może wytrzymam do drugiej. Teatr Telewizji Polskiej jest w procesie odnowy, co już powiedzieliśmy. I teraz pytanie, jak to się ma do Oczywiście o szczegóły repertuaru nie zapytam, ale są jakieś ramy tego programu, bo wiem, że przez te ostatnie lata, jeszcze wcześniej w Sopocie, to nie tylko zamojska specyfika, pokazywali państwo wszystko, co zostało zrealizowane, bo nie było tego dużo. To było przeciwieństwo tego, co w teatrze radiowym, o tym za moment z Adamem. No więc chciałabym wiedzieć, no przynajmniej czy z poprzedniego sezonu, no to wiadomo, że to jest wtedy 22-23, czy z poprzedniego roku 23 i czy wszystko? No chyba zapytałam o szczegóły. Znaczy to jest prosta sprawa. Tak, ja pokażę wszystko to, co zwyczajowo byłoby w danym sezonie pokazane. To znaczy, w sezonie czy roku, bo to jest no, zasadnicza różnica. Sezonie. Sezonie, no bo to znaczy pokażemy 12 spektakli. W maj będzie premierowy, pokażemy 4 nowe spektakle, plus to, co zostało wyprodukowane wcześniej. Ich nie ma dużo, dlatego że ostatnio, z tego, co się zorientowałem, z roku na rok budżet teatru telewizji był coraz mniejszy i tych spektakli było coraz mniej. Więc również między innymi z tego powodu zdecydowałem, że pokażę wszystko, no ale też nie ma takiej potrzeby, żeby właśnie wprowadzać cenzurę i pokazywać tylko to, co ja dam do produkcji. Nie cenzury, no to jest rodzaj takiej preselekcji, to się odbywa regularnie, jeżeli chodzi o radio, ale u nas ze względu na nadmiar. Ale tutaj jedna rzecz przyszła mi teraz do głowy. Kilka spektakli w tym czasie realizowanych było właśnie w tej wersji live, czyli nie były nagrane. W związku z tym na przykład chciałabym wiedzieć, czy bardzo dobry, wypróbowany zresztą w Zamościu spektakl, który zamykał rok 2023 oczywiście, czyli Pod Stolina w reżyserii Mariusza Malca, był zrealizowany na żywo. No to jak to pokazać? Nie jestem pewien na 100%, ale wydaje mi się, że ten spektakl chyba też będzie pokazany. Tylko jak? Zagrany na nowo? Nie, no wydaje mi się, że był zarejestrowany. Zarejestrowany. Tak, czyli zakładamy, tak, tak, że one były pokazywane na żywo i oglądaliśmy je w skali 1:1, w sensie w tym samym. No ale to nie znaczy, że telewizja tego nie rejestrowała. Znaczy, proszę mi wybaczyć, ja nie będę dokładnie pamiętał wszystkich tych spektakli, które powstały przed moim przyjściem. Jasne. Ale z tego, co w tej chwili mi świta, to pamiętam ten tytuł i wydaje mi się, że on będzie pokazywany. Ale nie wiem, to chyba zdradziliśmy za dużo. Czemu? A nie wiem, no że jeszcze tak. Możemy więcej zdradzić, proszę bardzo. Nie, dziękuję bardzo. Będziemy mieli potem problemy, nie. Chodziło mi tylko o samą taką figurę, tak, że było na żywo, więc teoretycznie nie do pokazania, no ale przecież nie, dlaczego? To jest przecież jak się rejestruje. No jak się zarejestruje, to tak. Można troszkę obrobić i... Aha, jeszcze to oczywiście. Ulepszyć. No, wiemy, na czym to polega oczywiście, że my jesteśmy w tej chwili na żywo, gdyby to było nagranie na swoją niedyspozycję głosową, niewątpliwie bym zlikwidowała. I brzmiałoby pięknie. Dobrze, żarty. W takim razie zapytajmy teraz o ten nadmiar. Jak to się nazywa, że to jest taki kryzys nadmiaru? To... Klęska urodzaju? Nie, to rolniczo określenie. To w ogóle absolutnie nieadekwatna nazwa, dlatego że my sami jesteśmy sobie winni. I uważam, że to jest... Mówimy o Teatrze Polskiego Radia i Adam Wojtyszko przemawia teraz. To znaczy rzeczywiście no, ze względów na pewno no, produkcyjnych mamy odrobinę łatwiej niż koledzy robiący teatry telewizji, czy filmy, czy seriale, bo rzeczywiście no, skupiamy się tylko na dźwięku. Ale to powoduje, że mamy bardzo dużo produkcji z różnych konwencji, w różnych stylach, różnych twórców. I wybór tego, co chcemy zaprezentować na festiwalu, to jest no, poważny ból głowy. To znaczy rzeczywiście z dyrektorem Januszem Kukułą, z Martą Rebzdą, która jest kierowniczką udziału literackiego, słuchamy, siedzimy, zastanawiamy się, rozmawiamy, dlatego że No to, brzmi jak jakbym się chwalił, ale to po prostu my mamy strasznie zdolnych twórców i robią dużo fajnych rzeczy. I to jest, mówię, z jednej strony trudność, a z drugiej strony też no, cudowna trudność. Znaczy z tą klęską rodzaju przesadziłem, bo z powodów finansowych niektóre anteny, nie będę wskazywała palcem, nie mogły sobie pozwolić na mnogość premier właśnie z braku możliwości sfinansowania ich. No rozumiem, ja mówię o tym, jak my w Teatrze Polskiego Radia działamy i to jest, mówię, i dla dzieci, i z Polskim Radiem Dzieciom pracowaliśmy i z Jedynką, i z Dwójką. Trochę udało się też zrobić w Trójce. No, tak. Natomiast no, żeby wybrać z tego jakby sensowny profil, no to jest zawsze uczucie straty. Zawsze mamy wrażenie, że coś fajnego musimy amputować. No tak. W zeszłym roku wiem, że była taka sytuacja, że mogliśmy byli zgłosić 4 słuchowiska. Akurat mieliśmy 4 aż. Nie, było więcej. Wybraliśmy 4, ale niestety tego było tak dużo, bo doszły jeszcze przecież słuchowiska z rozgłośni. No fantastyczne. Tak, no to właśnie już jest. I trzeba było obciąć sekatorem po jednym słuchowisku i wtedy ból głowy był potworny. Dlaczego? No, tak, no bo zresztą lada dzień rozsyłamy regulamin. Bo bardzo czekamy, tak. Tak, i liczymy na to, że tak jak w poprzednich latach dostaniemy tonę wspaniałego materiału, którą dalej prześlemy do naszego wspaniałego jury, którego skład też się w tej chwili jeszcze klaruje i no, znaczy szczerze, obyśmy zawsze mieli taki kłopot, że jest z czego wybierać. No to jest super. Ja się cieszę, że mówię, problemem jest to, że jest za dużo fajnego. Proporcje były mniej więcej takie, że spektakli teatru, telewizji, panie dyrektorze Michale, było około 100 w ostatnim czasie. Powiedziałam około 100, no żeby tak. Natomiast jeżeli chodzi o Teatr Polskiego Radia, to przekraczała liczba słuchowisk w konkursie 30, czyli 32, 34. Może tak być, dlatego że jak się pozbiera właśnie rzeczy, które powstały w rozgłośniach regionalnych i to, co też sami możemy dorzucić, no to jest tak, to jest. No tak, ale jeszcze kilka lat temu, jeżeli chodzi o teatr telewizji, to też tak to wyglądało. Ja pamiętam, że jeszcze tam w 18-19 roku było 30 kilka spektakli. Tak, że to był rozmach. W konkursie. Serio? Tak. W 19 roku? Tak. Było. Aha. No to przepraszam, to pamięć zawiodła. No właśnie przez te ostatnie lata nagle to się zmniejszała się liczba produkcji. Zmieniło. No ale to ten sam problem, wydaje mi się. No walczymy o to, żeby przywrócić świetność. Dobrze. Proszę państwa, więc tak. Teraz zaproponuję kolejny utwór na zastanowienie, co robić dalej z tym pięknie rozpoczętym, właśnie rozpoczętym wieczorkiem zapoznawczym, bo w jakimś sensie no, spotykamy się, nie no, w dosłownym sensie spotykamy się po raz pierwszy w tym gronie, no i budujemy nową sytuację, więc żeby mieć czas na zastanowienie, to poprosimy o kolejny utwór przygotowany przeze mnie. Będzie też z takiego kręgu, powiedzmy, alternatywnego, no ale bardzo fajny. Ciekawe, czy państwu, czy panom się spodoba? Jesteś jak bielutki płatek soli, co na kęs kładąc się powoli, dopiero czyni zachwycająco pełnym smak. jesteś jak płonąca główka siarki, której rozbłysk w tej piwnicznej ciemni wyciąga kształty, które od dawna skrywał mrok. On mówi: nie podchodź tak blisko, to jak skoczyć w urwisko, w te ramiona przepastne i to łono żarłoczne. Czasem chciałbym do mamy i przyjaznych jej ramion i obelg, co sączy przez bark cienkie nitki. Czasem tęsknię do taty, co giął się bym sławy, który patrzył przeze mnie, jakbym był przeźroczysty. Twój bełkot miłosny przeraża mnie, męczy. Ty jesteś jak lato, ja chcę pozostać zimny. Jesteś jak niedziela i jej bezruch, odpoczynek, ulga po dniach sześciu, gdy w żył korytach zaczyna płynąć spokojniej krew. Jesteś jak wezwanie z drugiej strony, co wybrzmiewa o właściwej porze, pozwala bez żalu wszystko zostawić, odejść stąd. On mówi: nie podchodź tak blisko, to jak skoczyć w urwisko, w twe ramiona przepastne i to łono żarłoczne. Czasem chciałbym do mamy nieprzyjaznych jej ramion i obelg, co sączy przez wark cienkie nitki. Czasem tęsknię do taty, co giął się bym słaby, który patrzył przeze mnie, jakbym był przeźroczysty. Twój bełkot miłosny przeraża mnie, męczy. Ty jesteś jak lato, ja chcę pozostać. Za 8 minut pierwsza, bo jesteśmy tutaj na żywo, przypominamy, a słuchaliśmy Katarzyny Nosowskiej, Miki Krajewskiego i Jana Jakuba Orlińskiego. Uwielbiam ten utwór. Proszę Państwa, to jest Trójka pod Księżycem o festiwalach. Na początku Barbara Sroka zapraszała na nieteatralny festiwal, czyli literacki, poetycki w Gdańsku, czyli Europejski Poeta Wolności. Teraz rozmawiamy o najbliższym naszemu sercu, czy naszym sercom, festiwalu Dwa Teatry, czyli Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Będziemy jeszcze opowiadali o festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie, a pan Andrzej przypomniał, no bo jak festiwale to festiwale, że zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu w czerwcu. Proszę bardzo, zacznie się i zakończy w czerwcu. Między 5 a 9. Cieszysz się, Adamie? Znaczy, lubisz kryminał przecież. No. Dlaczego wszyscy zakładają, że ja lubię kryminał? No niestety, mamy podstawy. Lubię, oczywiście, że tak, ale to nie jest jakieś moje główna pasja i miłość. Ja lubię w ogóle twórczość. To Adam Wojtyszko, proszę Państwa, dyrektor teatru, przepraszam, dyrektor Festiwalu Dwa Teatry, tak bezpieczniej, Festiwalu Dwa Teatry, współdyrektor, o, A towarzyszy nam także po raz pierwszy w tym studiu pan dyrektor Michał Kotański. Zastanowiliśmy się, więc wpadłam na pomysł, żeby jeszcze z panem dyrektorem Michałem Kotańskim porozmawiać o tym, że to już wiele lat temu i to chyba właśnie Wojtek Majcherek specjalizował się w dobieraniu, w kształtowaniu tej sekcji w Teatrze Polskiego, Teatrze Telewizji Polskiej. Mianowicie różne formy współpracy Teatru Żywego Planu z Teatrem Telewizji, bo to były różne formy. To były albo specjalnie wyreżyserowane dla Teatru Telewizji spektakle, które wcześniej były pokazywane live. I ja pamiętam taki właśnie, pamiętam, bo jest również wydane na płycie, spektakl pod tytułem H ze Stoczni Gdańskiej w reżyserii Jana Klaty na podstawie oczywiście Hamleta. No to fantastyczna rzeczywiście rzecz z 2004 roku. Później wyreżyserowana telewizyjnie przez Kasię Adamik. Więc to taki właśnie przykład przekładu jakby. Natomiast są też takie klasyczne przeniesienia, czyli takie w skali 1:1. Oraz jeszcze trzecia jest wersja, taka najmniej bezpieczna, na żywo. Czyli w tym momencie, w którym odbywa się spektakl w danym Teatrze Żywego Planu, na przykład w Teatrze Żeromskiego, jest on transmitowany. O, to może o tym proszę poopowiadać, bo mamy jeszcze, no tak, 20 minut. Z każdej z tych form będziemy korzystać. W maju będzie transmisja muzykalu 1989 z Teatru Słowackiego w Krakowie. Transmisja, czyli to transmisja, będzie... Transmisja, tak. Aha, aha. Więc to będzie potężne przedsięwzięcie logistyczne i oczywiście emocje dla twórców i dla widowni w teatrze również. Mamy też już za sobą takie rejestracje, gdzie gotowe spektakle przenosiliśmy do studia. Tak jak Nie zabiłem ojca i bardzo tego żałuję, no spektakl, który wygrywa ostatnio wszystkie festiwale i zdobywa wszystkie nagrody. Obok 1989 tak, roku. Tak, tak. Brzydko tak. Mówiąc, łeb w łeb. Zgadza się. I 89 będzie kończył sezon, a Jak nie zabiłem ojca będzie otwierał kolejny sezon już po wakacjach. Ale też mamy w planach rejestrację z teatrów. Także z każdej z tych form, o której pani wspomniała, będziemy korzystać. I to zobaczymy na festiwalu, tak? 89 zobaczymy na festiwalu, no to będzie spektakl konkursowy, natomiast Jak nie zabiłem ojca pokażemy przedpremierowo w samym Sopocie dla tych, którzy będą uczestnikami festiwalu, będą mogli za darmo obejrzeć. Na żywo? Nie na żywo. To jest rejestracja. Ona się odbyła tydzień temu. W tej chwili jesteśmy w fazie postprodukcji. Szykujemy się na pokaz telewizyjny w pierwszy poniedziałek września. Natomiast w Sopocie dla ograniczonej widowni pokażemy ten spektakl przedpremierowo. Może pan na ten temat sporo mówić, ponieważ jest pan koproducentem tego spektaklu, tak? Tak. Razem z Łaźnią Nową z Krakowa, Bartka Szydłowskiego. Spektakl wyreżyserowany, stworzony przez Mateusza Pakułę Kielczanina. I właściwie pierwsze podejście do tego tekstu było w Teatrze Kieleckim. Zrobiliśmy czytanie na festiwalu i to wtedy już właściwie było widać, że to jest coś mocnego. No to jest spektakl, z którego no wszyscy jesteśmy zadowoleni, że udało nam się go wyprodukować. To jest taki przykład spektaklu, który ja bym chciał robić jako dyrektor teatru. To znaczy on porusza tematy ważne. Eutanazja, stan służby zdrowia, człowiek wobec umierania. Natomiast jednocześnie jest to spektakl dla szerokiej publiczności. Pomimo tego, że to nie są proste tematy, my zawsze mamy full publiczności. Ten spektakl o tych sprawach mówi w sposób bardzo komunikatywny. No i to jest super. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. No nie bez przyczyny. W związku z tym ten spektakl wygrywa wszystkie festiwale i no, on coś złapał. Znaczy myślę, że jesteśmy jako społeczeństwo dosyć wymęczeni po 3 latach pandemii. Przeżyliśmy sporą traumę. No, zmarło, z tego co pamiętam, ponad 200 tysięcy ludzi, można powiedzieć, bez powodu. I myślę, że to w nas jako społeczeństwie tkwi, natomiast w ogóle o tym nie rozmawiamy z najróżniejszych